Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Rosjanin, który prawdopodobnie współpracował z terrorystami, zatrzymany w Polsce. Sprawą zajmuje się ABW. Jak zachować się w górach podczas burzy? 85% pytanych nie wie, rusza kampania edukacyjna dla turystów. Lokalny polityk miał zlecić zabójstwo znanej ukraińskiej aktywistki Katyryny Handziuk. Takie są ustalenia prokuratury. Mężczyznę podejrzanego o związki z terrorystami zatrzymała w Polsce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest Rosjanin pochodzenia czeczeńskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała Nurma Gomeda M. jako osobę między innymi prowadzącą działania na rzecz zabezpieczenia logistycznego organizacji terrorystycznych. Ten człowiek kooperował również z grupą osób, które Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała w 2018 roku jako grupę, która prowadzi działania na rzecz organizacji terrorystycznych. To rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mężczyzna nie będzie jednak sądzony w Polsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego gromadzi szereg informacji. Niektóre wskazują na realne ryzyko związane z obecnością danego cudzoziemca na naszym terytorium. Jednakże te informacje nie pozwalają na postawienie zarzutów, a zatem trzeba podjąć decyzję o jego wydaleniu z Polski ze względu na zagrożenie, jakie stanowi. Zatrzymanego wpisano już do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Na deportację czeka w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej. Ruszyła kampania Odpowiedzialnie w góry. Polskie kolej. Jelinowe, ratownicy topru, przyrodnicy będą tłumaczyć turystom, jakie zagrożenia mogą się wiązać z wyprawą w góry i co robić, żeby była ona bezpieczna. Z badań wynika, że 90% turystów uważa, iż ma wystarczającą wiedzę na temat bezpieczeństwa w górach. Jednocześnie 40% nie wie, że w Tatrach śnieg może leżeć przez cały rok, a to nie wszystko. Na pytanie, co byś zrobił, gdyby nagle pojawiła się burza, no to 85% osób nie wiedziałoby, jak się zachować. Kontynuowałoby po prostu dalej swoją wycieczkę do wyznaczonego celu. Mówił Patryk Białokozowicz z Polskich Linii Kolejowych. Mistrzyni Polski w narciarstwie wysokogórskim Anna Figura dodaje, że wielu turystom brakuje też podstawowej wiedzy na temat sprzętu. Na przykład pan zakłada raki zębami w stronę butów, gdzie no, zwracam uwagę, że chyba nie o to chodzi. I jeśli no, nawet nie wie, jak je założyć, to czy na pewno jest przekonany, że wie, jak się w nich poruszać i co zrobić w razie upadku na śniegu. No, takie sytuacje niestety się zdarzają. Kampania Odpowiedzialni w góry będzie prowadzona przez cały rok. Filmy edukacyjne pojawią się między innymi w mediach społecznościowych. Polityk mógł zlecić zabójstwo znanej aktywistki Katyryny Handziuk. Kobieta została oblana kwasem siarkowym. Do tragedii doszło w ubiegłym roku na Ukrainie. Według prokuratury stać może zatem Władysław Mancher, polityk z Herstonia, miasta na południu Ukrainy. O szczegółach nasz korespondent w Kijowie. Prokuratura poinformowała szefa Rady Obwodu Chersońskiego Władysława Manchera, że jest podejrzany. Nie dokonano jednak jego zatrzymania. Prokurator generalny Jurij Łucenko podkreślił, że według danych śledczych Władysław Mancher zlecił i częściowo brał udział w zabójstwie aktywistki. Motywem miała być antykorupcyjna działalność Katyryny Handziuk, która ukazywała i krytykowała związki lokalnej władzy ze środowiskami przestępczymi. Uświadamiając, że taka krytyka zagraża jego interesom i chcąc zastraszyć innych aktywistów z Chersonia, Mancher zorganizował zabójstwo, które miało spowodować uposzkodowanej cierpienia fizyczne i psychiczne. Katarzynę Handziuk oblano kwasem siarkowym w lipcu zeszłego roku. Aktywistka z rozległymi poparzeniami trafiła do szpitala, gdzie zmarła po kilku miesiącach. Wielu działaczy społecznych i znajomych aktywistki oskarżało władze oraz organa ścigania o celowe zaniechania w śledztwie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Były warsztaty makijażu i pokaz iluzji dla pacjentek walczących z nowotworami z okazji Światowego Dnia Chorego. Niespodziankę przygotowało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach. Panie mogły wziąć udział w warsztatach z wizażu, a także zobaczyć pokaz iluzji w wykonaniu Tomasza Kabisa. Artysta sam dowiedział się w grudniu, że choruje na nowotwór serca. Postanowił sprawić radość innym pacjentom. Taką wstążkę chowam do mojej lewej dłoni, która jeszcze jest pusta. I ostatnie spojrzenie chowam ją całkowicie tak, żeby już jej nie było widać. Nie wychodzi do żadnego rękawa. Ani z tyłu, ani z przodu. 1, 2, 3. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, możemy zobaczyć ją o tutaj. Pani uwierzyła w magię? Tak. Tak, uwierzyłam. Dopiero pierwszą chemię będę miała. No i miejmy nadzieję, że będzie wszystko okej. To jest ważne, żebyśmy codziennie rano, jak się oglądamy w lustrze, to mówiły: Boże, jaka jestem piękna, jaka jestem ładna. I tego my panie uczymy. One nie mają włosów, nie mają brwi, nie mają rzęs, więc trzeba jej tej kobiecości dodać. Mogę zapytać, dlaczego pani przestała się malować? Depresja, agresja, niechęć jakaś, złe samopoczucie po chemiach. Na pewno będzie to jakaś forma walki. Akcja w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym była jedną z wielu przygotowanych dla pacjentek z nowotworami. Cyklicznie jest tam organizowane szycie kolorowych onkochust dla kobiet po chemioterapii. Na marzec zaplanowano już warsztaty dobierania peruk. I kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I na początek pogody do kierowców apelujemy o ostrożność, bo w wielu miejscach do końca dnia i w nocy będzie ślisko. Zapowiadane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy przeważnie od minus 2 stopni do 1 stopnia, na wybrzeżu silny wiatr. Jutro na wschodzie i na południu kraju przelotne opady śniegu od 0 do 4, na terenach podgórskich minus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram. Jedynie 4,99. Oraz masło ekstra marki Koło 41% taniej 3,49 za 200 gramów przy zakupie 3 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Pluszowe misie? Czekoladki? Kwiatki? Serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj w czasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona mówią Państwu dzień dobry. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Tłumaczyłem Państwu kiedyś, że wcale za Prince'a nikt nie grał tych jego solóweczek gitarowych, tylko właśnie on świetnym gitarzystą był. The One You Wanna See to nagranie z płyty wydanej w 2007 roku Planet Earth, a przypominam trzy albumy albo nagrania z trzech albumów w ciągu ostatnich tygodni, ponieważ w piątek na płytach winylowych ukazało się prawdziwe nieszczęście dla kolekcjonerów, dla tak zwanych Prince-omaniaków, bo na pięknych purpurowych winylach wyszły trzy kultowe albumy z 21 XXI wieku, Planet Earth Musicology 3.1.2.1, ponieważ to jest wersja limitowana. Zatem wszyscy ci, którzy kochają Prince'a albo chcą po prostu posłuchać dobrej muzyki, powinni zaopatrzyć się w te właśnie płyty. Nasz adres kontaktowy niezmiernie ten sam, czyli czarny@polskieradio.pl albo czarny@polskieradio.pl. Pan Paweł napisał: czas na przerwę. Pana nie da się słuchać robiąc coś. No przepraszam bardzo. Praca nie zając nie ucieknie i też jej się nie przerobi. Chociażby doba trwała 30 godzin. Wszystkiego najlepszego również dla pana, panie Pawle. Nie wiem jak u państwa z pogodą, bo u nas po prostu jest strasznie przy Myśliwieckiej 357. Nie dość, że jakiś alarm, to jeszcze deszcz pada, pochmurno i w ogóle taka bardzo listopadowa pogoda. Zatem w sprawach każdych proszę uprzejmie o listy w sprawie dowolnej, również i muzycznej, jeśli mają państwo ochotę. A teraz zapowiedź płyty, która ukaże się w ten piątek. To nagranie znamy już od kilku miesięcy, pojawiło się w 2018. Natomiast w najbliższy piątek ukaże się album Chucky Khan zatytułowany Hello Happiness. Jest to pierwsza od bardzo długiego czasu płyta firmowana przez tę wokalistkę. Absolutna gwiazda muzyki soul i funk powraca naprawdę w świetnym stylu. To jeszcze jedno nagranie z tego okrążka tytułowe. Hello Happiness. Ukaże się 15 lutego i zawiera kilkanaście utworów wyprodukowanych w poprzednim roku jeszcze. Przypomnę, że ostatni album Chucky Khan ukazał się w 2007 roku. Zatytułowany był Funk This i po tym krążku Chucky Khan powiedziała, że nie będzie nagrywać. Później jednak zmieniła zdanie i kiedy wydawało się, że już się płyta ukaże, to po śmierci Prince'a w 2016 roku uznała, że musi jednak jeszcze poukładać pewne sprawy u siebie w głowie. Chodziło przede wszystkim o uzależnienie od leków przeciwbólowych. Poradziła sobie z tym problemem i dzisiaj powróciła na scenę muzyczną pełna energii, wigoru, uśmiechnięta i wolna od wszelkich uzależnień. Także czekamy bardzo na tę płytę i mam nadzieję, że ten krążek bardzo się Państwu podoba. Teraz o innej wielkiej amerykańskiej diwie, która przyjedzie do nas w marcu, 25, wystąpi w Szczecinie na zaproszenie znakomitego saksofonisty i producenta Sylwestra Ostrowskiego oraz amerykańskiego trębacza, który zdobył nagrodę Grammy, Keona Herolda. I Erykah Badu zagra tylko jedyny koncert z zespołem Culture Revolution. Zatem czekamy na jej występ. Mam nadzieję, że Państwo już zaopatrzyli się w bilety. Zatem spotykamy się w hali Netto Arena 25 marca w Szczecinie. Erykah Badu. Była Erykah Badu, która pojawi się 25 marca w Szczecinie i już teraz bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na ten koncert. Teraz smutna data. 7 lat temu opuściła nas Whitney Houston. była prawdziwą królową nocy wszystkich klubów i sal koncertowych, w których występowała. Przepiękny film Whitney opowiada jej historię, tragiczną historię, która skończyła się tak smutno, a wydawałoby się, że jej życie będzie tak piękne. Nigdy ci tego nie mówiłam, ale kiedy się urodziłaś, Duch Święty przekazał mi, że nie będziesz przy mnie długo. I Bogu dziękuję za ten piękny kwiat, który Pan pozwolił mi pielęgnować przez 48 lat. Tak swoje pożegnanie zatytułowała mama i dodała: spoczywaj moja dziewczynko w pokoju, mamusia. Na pogrzebie pojawili się m.in. Alicia Keys, Stevie Wonder, Chaka Khan, Brandy, Roberta Fleck, Jordyn Sparks, Jennifer Hudson, Mary J. Blige, Ray J., bliski przyjaciel Whitney Houston. W ostatnim okresie jej życia zaczął płakać, zanim zaczął się pogrzeb. Kiedy trumna z ciałem Whitney była wyprowadzona z kościoła, dotknął jej i padł zemdlony na swoje siedzenie. A Kevin Costner powiedział tak: zawsze zastanawiała się, czy jest wystarczająco dobra, czy jest wystarczająco ładna. Żegnaj, Whitney. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost and there's a road I have to follow. Place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step. Clive Davis, legendarny producent i wydawca muzyczny, tak powiedział o Whitney Houston. Muzyki słuchała od rana do nocy, była bardzo świadoma trendów, które panowały w tym świecie i mimo, że jej korzenie sięgały muzyki gospel, doskonale rozumiała muzykę popularną. Aretha Franklin dodała: po raz pierwszy spotkałam Whitney, kiedy Sissy przyprowadziła ją na jedną z moich sesji nagraniowych. Miała wtedy 9 czy 10 lat. Myślę, że Sissy powiedziała jej wcześniej, by zachowywała się cicho, ponieważ niewiele mówiła i była bardzo spokojna i bardzo uważna. I sama Whitney Houston o fascynacji muzyką. Kiedy miałam 11 lat, dołączyłam do chóru kościoła New Hope Baptist, jednego z najstarszych czarnych kościołów w kraju. Obserwowałam moją matkę, kiedy śpiewała w tym kościele. To uczucie, ta dusza, jakby przepływała przez nią elektryczność. Ale to nie w kościele, nie w chórze gospelowym Whitney Houston zadebiutowała, lecz ten debiut umożliwił jej artysta, który jutro będzie świętował swoje 63. urodziny. Bill Laswell. I know I cannot leave this place full of memories, things like the way they Oj, coś nam się tutaj zacięło, ale obiecuję Państwu, że za tydzień przyniosę płytę winylową, która na pewno się nie zatnie i będzie odtworzona ta piosenka jeszcze raz. Material, czyli Bill Laswell i jego ludzie, razem z Whitney Houston na saksofonie zagrał Archie Shepp. Dodam, że kiedy Whitney Houston śpiewała, ten utwór miała zaledwie 18 lat i najprawdopodobniej jest to pierwsze nagranie profesjonalne z udziałem Whitney Houston. Zaglądamy dalej do naszej kartki z kalendarza i jeszcze raz wspominamy Whitney Houston. Brandy, która dziś świętuje swoje 40 urodziny, tak powiedziała: dwa dni przed śmiercią rozmawiałyśmy z Whitney przez telefon. Nasza konwersacja trwała 3 godziny. Mówiłyśmy sobie o wszystkim. Powiedziałam, ile dla mnie znaczy, jak bardzo żałuję, że o moich uczuciach względem niej mówiłam tak rzadko. To jeszcze jeden chyba przyczynek do tego, żebyśmy sobie po prostu mówili dobre, miłe słowa. Brandy. Za swoje 40 urodziny Brandy pięknie nam zaśpiewała. Dziś w nocy rozdano nagrody Grammy i powiem szczerze, że chciałbym swoich ulubieńców Państwu przedstawić, ale ze względu na warstwę tekstową i porę, o której nadajemy tę audycję, ani Kendrick Lamar, ani Childish Gambino no po prostu troszkę nie pasują. Nie chciałbym słuchaczy trójki o tej porze bardzo hardkorowymi tekstami męczyć. Ale oczywiście zagramy piosenkę, która wygrała w kategorii najlepsze nagranie R&B, czyli Her i Daniel Caesar, Best Part. Give yourself to me. give it all, oh, I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it, I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. Is this sunrise and those brown eyes? Yes, you're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it, I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Say something. If you love me, won't you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Ponieważ dziś mieliśmy bardzo dużo różnych materiałów związanych i z Prince'em, i z Chaką Khan, i z rocznicą śmierci Whitney Houston, zatem może za tydzień powrócę jeszcze do innych nagrań, które zostały uhonorowane podczas nagród Grammy. Dziś posłuchaliśmy najlepszej piosenki w kategorii R&B, czyli Seher i Daniel Caesar, album w Freudian, wydany w 2017 roku. Na zakończenie jeszcze jedna kartka z kalendarza, tym razem Sergio Mendes. Dziś kończy 78 lat. Ten brazylijski kompozytor, pianista, słynie przede wszystkim z tego, że jest jednym z najważniejszych twórców bossanowej samby. Nagrywał z Antonio Carlosem Jobimem, z którym bardzo łączyły go bardzo bliskie kontakty, i jeszcze do tego Antonio Carlos Jobim inspirował Sergio Mendesa. Sergio Mendes to prawdziwa maszynka do pisania przebojów. W roku 2006 Will.i.am zespołu Black Eyed Peas wydał album, który skompilował właściwie album Timeless, na którym największe przeboje Sergio Mendesa wykonali artyści związani ze sceną soul i R&B. Jest tam piosenka zatytułowana Let Me, którą Sergio Mendes wykonał z Jill Scott i właśnie z Will.i.am. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie Państwu dziękują za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. One, two, and go up. Let me sit with you beside a stream. Let me laugh with you and share your dream. I'll be your true friend until the end. You can depend on me, so let me say. Dreams go best. Let me I ain't never felt love like this here. Let me take you for a walk, walk in the park. Let me hold your hand, let me see a spark. I desire your entire, I don't want no partial. Let me ask you something, I don't want to startle you. If I can hold your hand, can I hold your heart? Hey, let me just say you let me. Let me just say you let me. Ain't nobody love me quite like you love me, girl. Body's next to your body, let me love you, girl. Cause I ain't never felt love like this here. Let me take you to the beach, eat a peach. Let me take you out every day of the week. If I know something you don't know, baby, let me teach you. Let me just say you let me. Cause by now you know I love you so. Let me just say you let me. Let me never, ever, ever, never let you go. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMark są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 1749 zł, zaoszczędzisz 200 zł. A kupując dla niego trymer do brody marki Philips za 199 zł, zaoszczędzisz 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadjar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Marian, a ja wiem, gdzie się wybierzemy na walentynki. Tak? Gdzie, Barbara? Do Media Expert. I zrobimy sobie super prezent. To będą nasze najlepsze walentynki. No. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 19 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy.